ra durung bisa nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malih dadi awu ireng di opong karo kahanan. Biyen janji bareng-bareng rasane susah lan seneng saiki kowe medoke janji bareng.